आप कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ अपने रब ही को पुकारता हूं और इसके साथ किसी को शरीक नहीं करता।